konco poe ngombe bojoku. Aku ora ngerti bos. Ora ngerti ra. Ora ngopo e? Rasa sorane ora ngerti kok bojoku wis apa kowe? Padhe mung bos. Ora ngerti kok bojoku wis gelem mari.